ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री परमात्मने नमः, ओम नमो भक्ते वासुदेवाय। श्री नारद महापुराण पूर्व भाग प्रथम पाद। सिद्ध आश्रम में शौनक आदि महर्षियों का सूत जी से प्रश्न तथा सूत जी के द्वारा नारद पुराण की महिमा और विष्णु भक्ति के महात्म्य का वर्णन। ओम वेद व्यासाय नमः, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरि। भगवान नारायण नरश्रेष्ठ नर तथा सरस्वती देवी को नमस्कार करके भगवदीय उत्कर्ष का प्रतिपादन करने वाले इतिहास पुराण का पाठ करें, जो लक्ष्मी जी के आनंद निकेतन भगवान विष्णु के अवतार स्वरूप हैं। उस स्नेह युक्त करुणा के निधि प्रात पर परम आनंद स्वरूप पुरुषोत्तम वृंदावनवासी श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मा विष्णु तथा शिव जिनके स्वरूप हैं तथा लोकपाल जिनके अंश हैं, उस विशुद्ध ज्ञान स्वरूप आदि देव परमात्मा की मैं आराधना करता हूँ। नमेश्वरन नामक विशाल वन में महात्मा शौनक आदि ब्रह्मवादी मुनि मुक्ति की इच्छा से तपस्या में संलग्न थे। उन्होंने इंद्रियों को वश में कर लिया था, उनका भोजन नियमित था, वे सच्चे संत थे और सत्य स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करते थे। आदि पुरुष सनातन भगवान विष्णु का वे बड़ी भक्ति से यजन और पूजन किया करते थे। उनमें ईर्ष्या का नाम नहीं था, वे संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता और समस्त लोगों पर अनुग्रह करने वाले थे। ममता और अहंकार उन्हें छू भी नहीं सके थे। उनका चित्त निरंतर परमात्मा के चिंतन में तत्पर रहता था। वे समस्त कामनाओं का त्याग करके सर्वथा निष्पाप हो गए थे। उनमें शम दम आदि सद्गुणों का सहज विकास था। काले मृग चर्म की चादर ओढ़े, सिर पर जटा बढ़ाए तथा निरंतर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वे महर्षिगण सदा पर ब्रह्म परमात्मा का जप एवं कीर्तन करते रहते थे। सूर्य के समान प्रतापी, धर्मशास्त्रों का यथार्थ तत्व जानने वाले वे महात्मा नमीश्वरन में तप करते थे। उनमें से कुछ लोग यज्ञ द्वारा यज्ञपति भगवान विष्णु जी का यजन करते थे, कुछ लोग ज्ञान योग के साधनों द्वारा ज्ञान स्वरूप श्री हरि की उपासना करते थे और कुछ लोग भक्ति के मार्ग पर चलते हुए पराभक्ति के द्वारा भगवान नारायण की पूजा करते थे। एक समय धर्म अर्थ काम और मोक्ष का उपाय जानने की इच्छा से उन श्रेष्ठ महात्माओं ने एक बड़ी भारी सभा की। उसमें 26,000 उधर्वरेता अर्थात नैष्टिक ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले मुनि सम्मिलित हुए थे। उनके शिष्य प्रशिष्यों की संख्या तो बताई ही नहीं जा सकती। पवित्र अंतःकरण वाले वे महातेजस्वी महर्षि लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ही एकत्र हुए थे। उनमें राग और मत्सर का सर्था अभाव था। वे शौनक जी से ये पूछना चाहते थे कि इस पृथ्वी पर कौन कौन से पुण्य क्षेत्र एवं पवित्र तीर्थ हैं। त्रिविध ताप से पीड़ित चित्त वाले मनुष्यों को मुक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है? लोगों को भगवान विष्णु जी की अविचल भक्ति कैसे प्राप्त होगी? तथा सात्विक राजस और तामस भेद से तीन प्रकार के कर्मों का फल किसके द्वारा प्राप्त होता है? उन मुनियों को अपने से इस प्रकार प्रश्न करने के लिए उद्यत देखकर उत्तम बुद्धि वाले शौनक जी विनय से झुक गए और हाथ जोड़कर बोले। शौनक जी ने कहा, महर्षियों, पवित्र सिद्ध आश्रम तीर्थ में पौराणिकों में श्रेष्ठ सूत जी रहते हैं। वे वहां अनेक प्रकार के यज्ञ द्वारा विश्व रूप भगवान विष्णु का यजन किया करते हैं। महामुनि सूत जी व्यास के शिष्य हैं, वे ये सब विषय अच्छी तरह जानते हैं। उनका नाम रोम हर्षन जी है। वे बड़े शांत स्वभाव के हैं और प्राण संहिता के वक्ता हैं। भगवान मधुसूदन प्रत्येक युग में धर्मों का ह्रास देखकर वेद व्यास रूप से प्रकट होते और एक ही वेद के अनेक विभाग करते हैं। हमने सब शास्त्रों में ये सुना है कि वेद व्यास मुनि साक्षात भगवान नारायण ही हैं। उन्हीं भगवान व्यास ने सूत जी को प्राणों का उपदेश दिया है। परम बुद्धिमान वेद व्यास जी के द्वारा भली भांति उपदेश पाकर सूत जी सब धर्मों के ज्ञाता हो गए हैं। संसार में उनसे बढ़कर दूसरा कोई प्राणों का ज्ञाता नहीं है, क्योंकि इस लोक में सूत जी ही प्राणों के तात्विक अर्थ को जानने वाले सर्वज्ञ और बुद्धिमान हैं। उनका स्वभाव शांत है। वे मोक्ष धर्म के ज्ञाता तो हैं ही, कर्म और भक्ति के विविध साधनों को भी जानते हैं। वेद वेदांग और शास्त्रों का जो सारभूत तत्व है, वह सब मुनिवर व्यास ने जगत के हित के लिए प्राणों में बता दिया है। और ज्ञान सागर सूत जी उन सब का यथार्थ तत्व जानने में कुशल हैं, इसलिए हम लोग उन्हीं से सब बातें पूछें। इस प्रकार शौनक जी ने मुनियों से जब अपना अभिप्राय निवेदन किया, तब वे सब महर्षि विद्वानों में श्रेष्ठ शौनक जी को आलिंगन करके बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें साधुवाद देने लगे। तदनंतर सब मुनि वन के भीतर पवित्र सिद्ध आश्रम तीर्थ में गए और वहां उन्होंने देखा कि सूत जी अग्निष्टोम यज्ञ के द्वारा अनंत अपराजित भगवान नारायण का यजन कर रहे हैं। सूत जी ने उन विख्यात तेजस्वी महात्माओं का यथोचित स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात उनसे नमिष्य अरण निवासी मुनियों ने इस प्रकार पूछा। ऋषि बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले सूत जी, हम आपके यहां अतिथि रूप में आए हैं, अतः आप में आतिथ्य सत्कार पाने के अधिकारी हैं। आप ज्ञान दान रूपी पूजन सामग्री के द्वारा हमारा पूजन कीजिए। मुने, देवता लोग चंद्रमा की किरणों से निकला हुआ अमृत पीकर जीवन धारण करते हैं, परंतु इस पृथ्वी के देवता ब्राह्मण आपके मुख से निकले हुए ज्ञान रूपी अमृत को पीकर तृप्त होते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि यह संपूर्ण जगत किससे उत्पन्न हुआ, इसका आधार और स्वरूप क्या है, ये किस में स्थित है और किस में इसका लय होगा, भगवान विष्णु किस साधन से संपन्न प्रसन्न होते हैं, मनुष्यों द्वारा उनकी पूजा कैसे की जाती है, भिन्न भिन्न वर्णों और आश्रमों का आचार क्या है, अतिथि की पूजा कैसे की जाती है जिससे सब कर्म सफल हो जाते हैं, वे मोक्ष का उपाय मनुष्यों को कैसे सुलभ है, पुरुषों को भक्ति से कौन सा फल प्राप्त होता है और भक्ति का स्वरूप क्या है। मुनिश्री सूत जी, ये सब बातें आप हमें इस प्रकार समझा कर बताएं कि फिर इसके विषय में कोई संदेह नहीं रह जाए। आपके अमृत के समान वचनों को सुनने के लिए किसके मन में श्रद्धा नहीं होगी। तो सूत जी कहने लगे, महर्षियों, आप सब लोग सुने, आप लोगों को जो अभीष्ट है वह मैं बतलाता हूं। सनक आदि मुनीश्वरों ने महात्मा नारद जी से जिसका वर्णन किया था, वह नारद पुराण आप सुने। ये वेदार्थ से परिपूर्ण है, इससे वेद के सिद्धांतों का ही प्रतिपादन किया गया है। ये समस्त पापों की शांति तथा दुष्ट ग्रहों की बाधा का निवारण करने वाला है, दुःस्वप्नों का नाश करने वाला, धर्म सम्मत तथा भोग एवं मोक्ष को देने वाला है। इसे भगवान नारायण के पवित्र कथा का वर्णन है। ये नारद पुराण सब प्रकार के कल्याण की प्राप्ति का हेतु है, धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष का भी कारण है। इसके द्वारा महान फलों की भी प्राप्ति होती है। ये अपूर्व पुण्य फल प्रदान करने वाला है। आप सब लोग एकाग्रचित होकर इस महापुराण को सुने। महापातकों तथा उपपातकों से युक्त मनुष्य भी महर्षि व्यास प्रोक्त इस दिव्य पुराण का श्रवण करके शुद्धि को प्राप्त होते हैं। इसके एक अध्याय का पाठ करने से अश्वमेध यज्ञ का और दो अध्यायों के पाठ से राजसु यज्ञ का फल मिलता है। ज्येष्ठ के महीने में पूर्णिमा तिथि को मूल नक्षत्र का योग होने पर मनुष्य इंद्रिय संयम पूर्वक मथुरापुरी की जमुना के जल में स्नान करके निराहार व्रत रहे और विधिपूर्वक भगवान श्री कृष्ण का पूजन करे, तो इससे उसे जिस फल की प्राप्ति होती है उसी को वह इस पुराण के 3 अध्यायों का फल पाठ करके प्राप्त हो जाता है। इसके 10 अध्यायों का भक्ति भाव से श्रवण करके मनुष्य निर्वाण मोक्ष प्राप्त कर लेता है। ये पुराण कल्याण प्राप्ति के साधनों में सबसे श्रेष्ठ है। पवित्र ग्रंथों में इसका स्थान सर्वोत्तम है। ये बुरे सपनों का नाशक है और परम पवित्र है। इसका यतन पूर्वक श्रवण करना चाहिए। यदि मनुष्य श्रद्धापूर्वक इसके 1 श्लोक या आधे श्लोक का भी पाठ कर ले तो वह महापातकों के समूह से तत्काल मुक्त हो जाता है। साधु पुरुषों के समक्ष ही इस पुराण का वर्णन करना चाहिए, क्योंकि ये गोपनीय से भी अत्यंत गोपनीय है। भगवान विष्णु के समक्ष किसी पुण्य क्षेत्र में तथा ब्राह्मण आदि द्विजातियों के निकट इस प्राण की कथा बांचनी चाहिए। जिन्होंने काम क्रोध और दोषों को त्याग दिया है, जिनका मन भगवान विष्णु की भक्ति में लगा है तथा जो सदाचार परायण हैं, उन्हीं को यमोक्ष साधक प्राण सुनाना चाहिए। भगवान विष्णु सर्वदेव में हैं। वे अपना स्मरण करने वाले भक्तों की समस्त पीड़ाओं का नाश कर देते हैं। श्रेष्ठ भक्तों पर उनकी स्नेहधारा सदा प्रवाहित होती रहती है। भगवान विष्णु केवल भक्ति से ही संतुष्ट होते हैं, दूसरे किसी उपाय से नहीं। उनके नाम के बिना श्रद्धा के भी कीर्तन अथवा श्रवण कर लेने पर मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर अविनाशी वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लेता है। भगवान मधुसूदन संसार रूपी भयंकर एवं दुर्गम वन को दग्ध करने के लिए दावानल रूप हैं। भगवान श्री हरि अपना स्मरण करने वाले पुरुषों के सब पापों का उसी क्षण नाश कर देते हैं। उनके तत्व का प्रकाश करने वाले इस उत्तम प्राण का श्रवण अवश्य करना चाहिए। सुनने अथवा पाठ करने से भी ये पुराण सब पापों का नाश करने वाला है। जिसकी बुद्धि भक्ति पूर्वक इस पुराण के सुनने में लग जाती है, वही कृतकृत्य है, वही संपूर्ण शास्त्रों का मर्मज्ञ पंडित है तथा उसी के द्वारा किए हुए तप और पुण्य को मैं सफल मानता हूँ, क्योंकि बिना तप और पुण्य के इस प्राण को सुनने में प्रेम नहीं हो सकता। जो संसार का हित करने वाले साधु पुरुष हैं, वे ही उत्तम कथाओं के कहने सुनने में प्रवृत्त होते हैं। पाप प्रायण दुष्ट पुरुष तो सदा दूसरों की निंदा और दूसरों के साथ कलह करने में ही लगे रहते हैं। जो नर अधम प्राणों में अर्थवाद होने की शंका करते हैं, उनके किए हुए समस्त पुण्य नष्ट हो जाते हैं। मोहग्रस्त मानव दूसरे दूसरे कार्यों के साधन में लगे रहते हैं, परंतु प्राण श्रवण रूप पुण्य कर्म का अनुष्ठान नहीं करते हैं। जो मनुष्य बिना किसी परिश्रम के यहाँ अनंत पुण्य प्राप्त करना चाहता हो, उसको भक्ति भाव से निश्चय ही पुराणों का श्रवण करना चाहिए। जिस पुरुष की चित्त वृत्ति प्राण सुनने में लग जाती है, उसके पूर्व जन्म उपार्जित समस्त पाप निस्संदेह नष्ट हो जाते हैं। जो मानव सत्संग, देव पूजा, प्राण कथा और हितकारी उपदेश में तत्पर रहता है, मैं इस देह का नाश होने पर भगवान विष्णु के समान तेजस्वी स्वरूप धारण करके उन्हीं के परम धाम में चला जाता है। आप लोग इस परम पवित्र नारद पुराण का श्रवण करें। इसके श्रवण करने से मनुष्य का मन भगवान विष्णु में संलग्न होता है और वह जन्म मृत्यु तथा जरा आदि के बंधन से छूट जाता है। आदिदेव भगवान नारायण श्रेष्ठ वर्णीय वरदाता तथा प्राण पुरुष हैं। उन्होंने अपने प्रभाव से संपूर्ण लोकों को व्याप्त कर रखा है। वे भक्तजनों के मनोवांछित पदार्थ को देने वाले हैं। उनका स्मरण करके मनुष्य मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। जो ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु आदि भिन्न भिन्न रूप धारण करके इस जगत की सृष्टि, संहार और पालन करते हैं, उन आदिदेव परम पुरुष परमेश्वर को अपने हृदय में स्थापित करके मनुष्य मुक्ति पा लेता है। जो नाम और जाति आदि की कल्पनाओं से रहित हैं, सर्वश्रेष्ठ तत्वों से भी परम उत्कृष्ट हैं, प्रातपर पुरुष हैं, उपनिषदों के द्वारा जिनके तत्व का ज्ञान होता है तथा जो अपने प्रेमी भक्तों के समक्ष ही सगुण साकार रूप में प्रकट होते हैं, उन्हें परमेश्वर की समस्त प्राणों और वेदों के द्वारा स्तुति की जाती है। अतः जो संपूर्ण जगत के ईश्वर, मोक्ष स्वरूप, उपासना के योग्य, अजन्मा, परम रहस्य रूप, तथा समस्त पुरुषार्थों के हेतु हैं, उन भगवान विष्णु का स्मरण करके मनुष्य भाव सागर से पार हो जाता है। धर्मात्मा, श्रद्धालु, मुमुक्षु, यति तथा वीतराग पुरुष ही ये प्राण सुनने के अधिकारी हैं, उन्हीं को इसका उपदेश करना चाहिए। पवित्र देश में, देव मंदिर के सभा मंडप में, पुण्य क्षेत्र में, पुण्य तीर्थ में तथा देवताओं और ब्राह्मणों के समीप प्राण का प्रवचन करना चाहिए। जो मनुष्य प्राण कथा के बीच में दूसरे से बातचीत करता है वह भयंकर नरक में पड़ता है। जिसका चित्त एकाग्र नहीं है वह सुनकर भी कुछ नहीं समझता, अतः एकाग्र चित्त होकर भगवत कथा अमृत का पान करना चाहिए। जिसका मन इधर उधर भटक रहा हो उसे कथा रस का आस्वादन कैसे हो सकता है? संसार में चंचल चित्त वाले मनुष्य को क्या सुख मिलता है? अतः दुख की साधन भूत समस्त कामनाओं का त्याग करके एकाग्र चित्त होकर भगवान विष्णु का चिंतन करना चाहिए। जिस किसी उपाय से भी यदि अविनाशी भगवान नारायण का स्मरण किया जाए तो वे पातकी मनुष्य पर भी निसंदेह प्रसन्न हो जाते हैं। संपूर्ण जगत के स्वामी तथा सर्वत्र व्यापक अविनाशी भगवान विष्णु में जिसकी भक्ति है उसका जन्म सफल हो गया और मुक्ति उसके हाथ में है। भगवान विष्णु के भजन में संलग्न रहने वाले पुरुषों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्राप्त होते हैं। अब ऋषियों ने पूछा, सूजी से सूजी, सनत कुमार जी ने महात्मा नारद को किस प्रकार संपूर्ण धर्मों का उपदेश किया तथा उन दोनों का समागम किस तरह हुआ? वे दोनों ब्रह्मवादी महात्मा किस स्थान में स्थित होकर भगवान जी की महिमा का गान करते थे? आप हमें ये सब बताइए। तो सूर्य जी कहने लगे, महात्मा सनक आदि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, उनमें ना ममता है ना अहंकार है, वे सभी नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। उनका नाम बतलाता हूं, सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन, इन्हीं नामों से उनकी ख्याति है। वे चारों महात्मा भगवान विष्णु के भक्त हैं तथा निरंतर पर ब्रह्म परमात्मा के चिंतन में तत्पर रहते हैं। उनका प्रभाव सहस्त्र सूर्यों के समान है। वे सत्यव्रती तथा मुमुक्षु हैं। एक दिन की बात है, वे मेरुगिरी के शिखर पर ब्रह्मा जी की सभा में जा रहे थे। मार्ग में उन्हें भगवान विष्णु जी के चरणों से प्रकट हुई गंगा जी का दर्शन हुआ। ये उन्हें अभिष्ट था। गंगा जी का दर्शन करके वे चारों महात्मा उनकी सीता नाम वाली धारा के जल में स्नान करने को उद्यत हुए। इसी समय देवऋषि नारद मुनि भी वहां पर आ पहुंचे और अपने बड़े भाइयों को वहां स्नान के लिए उद्यत देखकर उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार किया। उस समय वे प्रेम भक्ति के साथ भगवान मधुसूदन के नामों का कीर्तन करने लगे। नारायण, अच्युत, अनंत, वासुदेव, जनार्दन, यज्ञेश, यज्ञपुरुष, कृष्ण, विष्णु, आपको नमस्कार है। कमलनयन, कमलाकांत, गंगा जनक, केशव, क्षीर समुद्र में शयन करने वाले देवेश्वर, दामोदर, आपको नमस्कार है। श्री राम, विष्णु, नरसिंह, वामन, प्रद्युम्न, संकर्षण, वासुदेव, अज, अनिरुद्ध, निर्मल प्रकाश स्वरूप मुरारी, आप सब प्रकार के भय से निरंतर हमारी रक्षा कीजिए। इस प्रकार उच्च स्वर से हरि नाम का उच्चारण करते हुए उन अग्रज मुनियों को प्रणाम करके वे उनके पास बैठे और उन्हीं के साथ प्रसन्नतापूर्वक वहां स्नान भी किया। संपूर्ण लोगों का पाप दूर करने वाली गंगा की धारा सीता के जल में स्नान करके उन निष्पाप मुनियों ने देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण किया। फिर जल से बाहर आकर संध्या उपासना आदि अपने नित्य नियम का पालन किया। तत्पश्चात वे भगवान नारायण के गुणों से संबंध रखने वाली नाना प्रकार की कथा वार्ता करने लगे। उन उस मनोरम गंगा तट पर सनक आदि मुनियों ने जब अपना नित्य कर्म समाप्त कर लिया तब देवऋषि नारद जी ने अनेक प्रकार की कथा वार्ता के बीच उनसे इस प्रकार प्रश्न किया। नारद जी कहने लगे, मुनिवरो, आप लोग सर्वज्ञ हैं, सदा भगवान जी के भजन में तत्पर रहते हैं। आप सबके सब सनातन भगवान जगदीश्वर हैं और जगत के उद्धार में तत्पर रहते हैं। दीन दुखियों के प्रति मैत्री भाव रखने वाले आप महा अनुभावों से मैं कुछ प्रश्न पूछता हूँ, कृपया उसे बताइए। विद्वानों, मुझे भगवान जी का लक्षण बताइए। ये संपूर्ण स्थावर जंगम जिनसे उत्पन्न हुआ है, भगवती गंगा जिनके चरणों का धोवन है, वे भगवान श्री हरि कैसे जाने जाते हैं? मनुष्यों के मन वाणी शरीर से किए हुए कर्म कैसे सफल होते हैं? सबको मान देने वाले महात्माओं, ज्ञान और तपस्या का भी लक्षण मुझे बताइए। साथ ही अतिथि पूजा का महत्व समझाइए जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। हे नाथ, इस प्रकार के और भी जो गुप्त सत्कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, उन सब का मुझ पर अनुग्रह करके यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। तंत्र नारद जी भगवान जी की स्तुति करने लगे। जो पर से भी परे परम प्रकाश स्वरूप परमात्मा संपूर्ण कार्य कारण रूप जगत में अंतर्यामी रूप से निवास करते हैं तथा जो सगुण और निर्गुण रूप हैं उनको नमस्कार है। जो माया से रहित हैं, परमात्मा जिनका नाम है, माया जिनकी शक्ति है, ये संपूर्ण विश्व जिनका स्वरूप है, जो योगियों के ईश्वर योग स्वरूप तथा योग गम्य हैं, उन सर्वव्यापी भगवान विष्णु को नमस्कार है। जो ज्ञान स्वरूप ज्ञान गम्य तथा संपूर्ण ज्ञान के एकमात्र हेतु हैं, ज्ञानेश्वर ज्ञे ज्ञाता और विज्ञान सम्मत संपत्ति रूप हैं, उन परमात्मा को नमस्कार है। जो ध्यान रूप ध्यान गम्य तथा ध्यान करने वाले साधकों के पाप का नाश करने वाले हैं, जो ध्यान के ईश्वर श्रेष्ठ बुद्धि से युक्त तथा ध्याता ध्येय स्वरूप हैं, उन परमेश्वर को नमस्कार है। सूर्य चंद्रमा अग्नि तथा ब्रह्मा आदि देवता सिद्ध यक्ष असुर और नागगण जिनकी शक्ति से संयुक्त होकर ही कुछ करने में समर्थ होते हैं, जो अजन्मा प्राण पुरुष सत्य स्वरूप तथा स्तुति के अधीश्वर हैं, उन परमात्मा को मैं सर्वदा नमस्कार करता हूँ। जो ब्रह्मा जी का रूप धारण करके संसार की सृष्टि और विष्णु रूप से जगत का पालन करते हैं तथा कल्प का अंत होने पर जो रुद्र रूप धारण करके संहार में प्रवृत्त होते हैं और एकार्णव के जल में अक्षयवट के पत्र पर शिशु रूप से अपने चरणारविंद का रसपान करते हुए शयन करते हैं, उन अजन्मा परमेश्वर का मैं भजन करता हूँ। जिनके नाम का संकीर्तन करने से गजराज ग्रह के भयानक बंधन से मुक्त हो गया, जो प्रकाश स्वरूप देवता अपने परम पद में नित्य विराजमान रहते हैं, उन आदि पुरुष भगवान विष्णु की मैं शरण लेता हूँ। जो शिव की भक्ति करने वाले पुरुषों के लिए शिव स्वरूप और विष्णु का ध्यान करने वाले भक्तों के लिए विष्णु स्वरूप हैं, जो संकल्प पूर्वक अपने देह धारण में स्वयं ही हेतु हैं, उन नित्य परमात्मा की मैं शरण लेता हूँ। जो केशी तथा नरकासुर का नाश करने वाले, जिन्होंने बाल्यावस्था में अपने हाथ के अग्रभाग से गिरिराज गोवर्धन को धारण किया था, पृथ्वी के भार का अपहरण जिनका स्वाभाविक विनोद है, उन दिव्य शक्ति संपन्न भगवान वासुदेव के मैं सदा प्रणाम करता हूँ। जिन्होंने खम्भ में भयंकर नरसिंह रूप से अवतीर्ण होकर पर्वत की चट्टान के समान कठोर दैत्य हिरण्यकश्यप के वक्ष स्थल को विदीर्ण करके अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की, उन अजन्मा परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। जो आकाश आदि तत्वों से विभूषित परमात्मा नाम से प्रसिद्ध निरंजन नित्य अमे तत्व तथा कर्म रहित हैं, उन विश्व विधाता पुराण पुरुष परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। जो ब्रह्मा इंद्र रुद्र अग्नि वायु मनुष्य यक्ष गंधर्व असुर तथा देवता आदि अपने विभिन्न स्वरूपों के साथ स्थित हैं, जो एक अद्वितीय परमेश्वर हैं, उन आदि पुरुष परमात्मा का मैं भजन करता हूँ। ये भेद युक्त संपूर्ण जगत जिनसे उत्पन्न हुआ है, जिनमें स्थित है और संहार काल में जिनमें लीन हो जाएगा, उन परमात्मा की मैं शरण लेता हूँ। जो विश्व रूप में स्थित होकर यहाँ असक्त से प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में जो असंग और परिपूर्ण हैं, उन परमेश्वर की मैं शरण लेता हूँ जो भगवान सबके हृदय में स्थिर होकर माया से मोहित चित्त वालों के अनुभव में नहीं आते तथा जो परम शुद्ध स्वरूप हैं उनकी मैं शरण लेता हूँ। जो लोग सब प्रकार की आसक्तियों से दूर रहकर ध्यान योग में अपने मन को लगाए हुए हैं उन्हें जो सर्वत्र ज्ञान स्वरूप प्रतीत होते हैं उन परमात्मा की मैं शरण लेता हूँ। क्षीर सागर में अमृत मंथन के समय जिन्होंने देवताओं के हित के लिए मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया था उन कूर्म रूपधारी भगवान विष्णु की मैं शरण लेता हूँ। जिन अनंत परमात्मा ने अपनी दाढ़ों के अग्रभाग द्वारा एक कारणव के जल से इस पृथ्वी का उद्धार करके संपूर्ण जगत को स्थापित किया उन वरा रूपधारी भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करते हुए जिन्होंने पर्वत की शिला के समान अत्यंत कठोर वक्ष वाले हिरण्यकश्यप दैत्य को विदीर्ण करके मार डाला था उन भगवान नरसिंह को मैं नमस्कार करता हूँ। विरोचन कुमार बलि से तीन पग भूमि पाकर जिन्होंने दो ही पगों में ब्रह्मलोक पर्यंत संपूर्ण विश्व को माप लिया और उसे पुनः देवताओं को समर्पित कर दिया उन अपराजित भगवान वामन को मैं नमस्कार करता हूँ। हे राज सहस्त्रबाहु अर्जुन के अपराध से जिन्होंने समस्त क्षत्रिय कुल का 21 बार संहार किया उन जमद अग्नि नंदन भगवान परशुराम को नमस्कार है जिन्होंने राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न इन चार रूपों में प्रकट होकर वानरों की सेना से घिर कर राक्षस दल का संहार किया था उन भगवान श्री रामचंद्र को मैं नमस्कार करता हूँ जिन्होंने श्री बलराम और श्री कृष्ण इन दो स्वरूपों को धारण करके पृथ्वी का भार उतारा और अपने यादव कुल का संहार कर दिया उन भगवान श्री कृष्ण का मैं भजन करता हूँ। भू भव स्व तीनों लोकों में व्याप्त अपने हृदय में साक्षात्कार करने वाले निर्मल बुद्ध स्वरूप परमेश्वर का मैं भजन करता हूँ। कलयुग के अंत में अशुद्ध चित्त वाले पापियों को तलवार की तीखी धार से मारकर जिन्होंने सत्ययुग के आदि में धर्म की स्थापना की है उन कलिक स्वरूप भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार जिनके अनेक स्वरूपों की गणना बड़े बड़े विद्वान करोड़ों वर्षों में भी नहीं कर सकते उन भगवान विष्णु का मैं भजन करता हूँ। जिनके नाम की महिमा का पार पाने में संपूर्ण देवता असुर मनुष्य भी समर्थ नहीं है उन परमेश्वर की मैं एक शूद्र जीव किस प्रकार स्तुति करूं। महापात की मानव जिनके नाम का श्रवण करने मात्र से ही पवित्र हो जाते हैं उन भगवान की स्तुति मुझ जैसा अल्प बुद्धि वाला व्यक्ति कैसे कर सकता है। जिनके नाम का जिस किसी प्रकार कीर्तन अथवा श्रवण कर लेने पर भी पापी पुरुष अत्यंत शुद्ध हो जाते हैं और शुद्ध आत्मा मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। निष्पाप योगी जन अपने मन को बुद्धि में स्थापित करके जिनका साक्षात्कार करते हैं उन ज्ञान स्वरूप परमेश्वर को मैं शरण लेता हूँ। सांख्य योगी संपूर्ण भूतों में आत्मा रूप से परिपूर्ण हुए जिन जरा रहित आदि देव श्री हरि का साक्षात्कार करते हैं उन ज्ञान स्वरूप भगवान का मैं भजन करता हूँ। संपूर्ण जीव जिनके स्वरूप हैं जो शांत स्वरूप हैं सबके साक्षी हैं ईश्वर शस्त्रों मस्तकों से शोभित तथा भाव रूप हैं उन भगवान श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ। भूत और भविष्य चराचर जगत को व्याप्त करके जो उससे 10 उंगल ऊपर स्थित हैं उन जरा मृत्यु रहित परमेश्वर का मैं भजन करता हूँ। जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म महान से भी अत्यंत महान तथा गुह से भी अत्यंत गुह हैं उन अजन्मा भगवान को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। जो परमेश्वर ध्यान चिंतन पूजन श्रवण अथवा नमस्कार मात्र कर लेने पर भी जीव को अपना परम पद दे देते हैं उन भगवान पुरुषोत्तम की मैं वंदना करता हूँ। इस प्रकार परम पुरुष परमेश्वर की नारद जी के स्तुति करने पर नारद सहित वे सनंदन आदि मुनीश्वर बड़ी प्रसन्नता को प्राप्त हुए उनके नेत्रों में आनंद के आंसू भर आए थे। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर परम पुरुष भगवान विष्णु के उपयुक्त स्तोत्र का पाठ करता है वे सब पापों से शुद्ध चित्त होकर भगवान विष्णु जी के लोक में जाता है। नारद जी ने पूछा सनक जी आदिदेव भगवान विष्णु जी ने पूर्व काल में ब्रह्मा आदि की किस प्रकार सृष्टि की ये बात मुझे बताइए क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। तो श्री सनक जी ने कहा देव ऋषि भगवान नारायण अविनाशी अनंत सर्वव्यापी तथा निरंजन हैं। उन्होंने इस संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है। स्वयं प्रकाश जगन में महाविष्णु ने आदि सृष्टि के समय भिन्न भिन्न गुणों का आश्रय लेकर अपनी तीन मूर्तियों को प्रकट किया। पहले भगवान जी ने अपनी दाहिने अंग से जगत की सृष्टि के लिए प्रजापति ब्रह्मा जी को प्रकट किया, फिर अपने मध्य अंग से जगत का संहार करने वाले रुद्र नामधारी शिव को उत्पन्न किया। साथ ही इस जगत का पालन करने के लिए उन्होंने अपने बाएं अंग से अविनाशी भगवान विष्णु को अभिव्यक्त किया। जरा मृत्यु से रहित उन आदिदेव परमात्मा को कुछ लोग शिव नाम से पुकारते हैं, कोई सदा सत्य रूप विष्णु कहते हैं और कुछ लोग उन्हें ब्रह्मा बताते हैं। भगवान विष्णु की जो पराशक्ति है वही जगत रूपी कार्य का संपादन करने वाली है। भाव और अभाव दोनों उसी के स्वरूप हैं। वे भाव रूप से विद्या और अभाव रूप से अविद्या कहलाती है। जिस समय ये संसार महाविष्णु से भिन्न प्रतीत होता है उस समय अविद्या सिद्ध होती है, वही दुख का कारण होती है। जब तुम्हारी ज्ञाता ज्ञान रूप की उपाधि नष्ट हो जाएगी और सब रूपों में एकमात्र भगवान विष्णु ही हैं, ऐसी भावना बुद्धि में होने लगेगी, उस समय विद्या का प्रकाश होगा। वह अभेद बुद्धि ही विद्या कहलाती है। इस प्रकार महाविष्णु की माया शक्ति उनसे भिन्न प्रतीत होने पर जन्म मृत्यु रूप संसार बंधन को देने वाली होती है, और वही यदि अभेद बुद्धि से देखी जाए तो संसार बंधन का नाश करने वाली बन जाती है। ये संपूर्ण चराचर जगत भगवान विष्णु की शक्ति से उत्पन्न हुआ है, इसलिए जंगम जो चेष्टा करता है और स्थावर जो चेष्टा नहीं करता। वह संपूर्ण विश्व भिन्न भिन्न प्रतीत होता है, जैसे घट मठ आदि भिन्न भिन्न उपाधियों के कारण आकाश भिन्न भिन्न रूप में प्रतीत होता है। उसी प्रकार ये संपूर्ण जगत विद्या रूप उपाधि के योग से भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। जैसे भगवान विष्णु संपूर्ण जगत में व्यापक हैं, उसी प्रकार उनकी शक्ति भी व्यापक है। जैसे अंगार में रहने वाली दाह शक्ति अपने आश्रय में व्याप्त होकर स्थित रहती है, कुछ लोग भगवान जी की उस शक्ति को लक्ष्मी कहते हैं तथा कुछ लोग उसे उमा और भारती अर्थात सरस्वती आदि नाम देते हैं। भगवान विष्णु की वह पराशक्ति जगत की सृष्टि आदि करने वाली है। वह अव्यक्त और अव्यक्त रूप से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है। जो भगवान अखिल विश्व की रक्षा करते हैं वे ही परम पुरुष नारायण देव हैं। अतः जो प्रातपर अविनाशी तत्व हैं, परम पद हैं, भी वही हैं। वही अक्षर निर्गुण शुद्ध सर्वत्र परिपूर्ण एवं सनातन परमात्मा हैं। वे पर से भी परे हैं। परम आनंद स्वरूप परमात्मा सब प्रकार की उपाधियों से रहित हैं। एकमात्र ज्ञान योग के द्वारा उनके तत्व का बोध होता है। वे सबसे परे हैं। सत चित्त और आनंद ही उनका स्वरूप है। वे स्वयं प्रकाश में परमात्मा नित्य शुद्ध स्वरूप हैं, तथापि तत्व आदि गुणों के भेद से तीन स्वरूप धारण करते हैं। उनके ये ही तीनों स्वरूप जगत की सृष्टि पालन और संहार के कारण होते हैं। जिस स्वरूप से भगवान इस जगत की सृष्टि करते हैं उसी का नाम ब्रह्मा है। ये ब्रह्मा जी जिनके नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं वे ही आनंद स्वरूप परमात्मा विष्णु इस जगत का पालन करते हैं। उनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। वे संपूर्ण जगत के अंतर्यामी आत्मा हैं। समस्त संसार वे ही व्याप्त का हो रहे हैं। वे सबके साक्षी तथा निरंजन हैं। वे ही भिन्न और अभिन्न रूप में स्थित परमेश्वर हैं। उन्हीं की शक्ति महामाया है जो जगत की सत्ता का विश्वास धारण कराती है। विश्व की उत्पत्ति का आदि कारण होने से विद्वान पुरुष उसे प्रकृति कहते हैं। आदि सृष्टि के समय लोक रचना के लिए उद्यत हुए भगवान विष्णु के प्रकृति पुरुष और काल ये तीन रूप प्रकट होते हैं। शुद्ध अंतःकरण वाले ब्रह्म रूप से जिनका साक्षात्कार करते हैं जो विशुद्ध परम धाम कहलाता है वही विष्णु का परम पद है। इसी प्रकार वे शुद्ध अक्षर अनंत परमेश्वर ही काल रूप में स्थित हैं। वे ही सत्व रज तम रूप तीनों गुणों में विराज रहे हैं तथा गुणों के आधार भी वे ही हैं। वे सर्वव्यापी परमात्मा ही इस जगत के आदि सृष्टा हैं। जगत गुरु पुरुषोत्तम के समीप स्थित हुई प्रकृति जब क्षोभ अर्थात चंचलता को प्राप्त हुई तो उससे महतत्व का प्रादुर्भाव हुआ, जिससे समष्टि बुद्धि भी कहते हैं। फिर उस महतत्व से अहंकार उत्पन्न हुआ, अहंकार से सूक्ष्म तन्मात्राएं और एकादश इंद्रियां प्रकट हुई, तत्पश्चात तन्मात्राओं से पंच महाभूत प्रकट हुए जो इस स्थूल जगत के कारण हैं। नारद जी, उन भूतों के नाम आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये क्रमशः एक एक के कारण होते हैं। तंत्र संसार की सृष्टि करने वाले भगवान ब्रह्मा जी ने तामस सर की रचना की, त्रियग योनि वाले पशु पक्षी तथा मृग आदि जंतुओं को उत्पन्न किया। उस सर को पुरुषार्थ का साधन न मानकर ब्रह्मा जी ने अपने सनातन स्वरूप से देवताओं को सात्विक सर को उत्पन्न किया। तत्पश्चात उन्होंने मनुष्यों की राजस सर की सृष्टि की। इसके बाद दक्ष आदि पुत्रों को जन्म दिया जो सृष्टि के कार्य में तत्पर हुए। ब्रह्मा जी के इन पुत्रों से देवताओं, असुरों और ऋषियों सहित ये संपूर्ण जगत भरा हुआ है। भूलोक, भवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक तथा सत्यलोक, ये सात लोक क्रमशः एक के ऊपर एक स्थित हैं। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल तथा पाताल, ये सात पाताल क्रमशः एक के नीचे एक स्थित हैं। इन सब लोकों में रहने वाले लोकपालों को भी ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया। भिन्न भिन्न देशों के कुल पर्वतों और नदियों की भी सृष्टि की तथा वहाँ के निवासियों के लिए जीविका आदि सब आवश्यक वस्तुओं की भी यथा योग्य व्यवस्था की। इस पृथ्वी के मध्य भाग में मेरु पर्वत है जो समस्त देवताओं का निवास स्थान है। जहाँ पृथ्वी की अंतिम सीमा है वहाँ लोकालोक पर्वत की स्थिति है। मेरु तथा लोकालोक पर्वत के बीच में सात समुद्र और सात द्वीप हैं। प्रत्येक द्वीप में सात सात मुख्य पर्वत तथा निरंतर जल प्रवाहित करने वाली अनेक विख्यात नदियां भी हैं। वहाँ के निवासी मनुष्य देवताओं के समान तेजस्वी होते हैं। जम्बू, पलक्ष, सालमली, कुश, क्रोन, शांत तथा पुष्कर, ये सात द्वीपों के नाम हैं। ये सब की सब देव भूमियाँ हैं। ये सातों द्वीप सात समुद्रों से घिरे हुए हैं। शारोद, इक्षुर, सरोद, सुरोद, घृत, दधि, दुग्ध और स्वादु जल से भरे हुए वे समुद्र उन्हीं नामों से प्रसिद्ध हैं। इन द्वीपों और समुद्रों को क्रमशः पूर्व पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर दूने विस्तार वाले जानना चाहिए। ये सब लोकालोक पर्वत तक स्थित हैं। शार समुद्र से उत्तर और हिमालय पर्वत से दक्षिण के प्रदेश को भारतवर्ष समझना चाहिए। वे समस्त कर्मों का फल देने वाला है। भारतवर्ष में मनुष्य जो सात्विक, राजस और तामसिक तीन प्रकार के कर्म करते हैं उनका फल भोग भूमियों में क्रमशः भोगा जाता है। भारतवर्ष में किया हुआ जो शुभ अथवा अशुभ कर्म है उसका क्षण भंगुर बचा हुआ फल जो जीवों द्वारा अन्यत्र भोगा जाता है। आज भी देवता लोग भारत भूमि में जन्म लेने की इच्छा करते हैं। वे सोचते हैं हम लोग कब संचित किए हुए महान अक्षय निर्मल एवं शुभ पुण्य के फल स्वरूप भारतवर्ष की भूमि पर जन्म लेंगे और कब वहाँ महान पुण्य करके परम पद को प्राप्त होंगे अथवा वहाँ नाना प्रकार के दान, भांति भांति के यज्ञ या तपस्या के द्वारा जगदीश श्री हरि की आराधना करके उनके नित्य आनंद में अनामय पद को प्राप्त करेंगे। जो भारत भूमि में जन्म लेकर भगवान विष्णु की आराधना में लग जाता है उसके समान पुण्य आत्मा तीनों लोकों में कोई नहीं है। भगवान जी के नाम और गुणों का कीर्तन जिसका स्वभाव बन जाता है, जो भगवत भक्तों का प्रिय होता है अथवा जो महापुरुषों की सेवा शुश्रुआ करता है वह देवताओं के लिए भी वंदनीय है। जो नित्य भगवान विष्णु की आराधना में तत्पर है अथवा हरि भक्तों के स्वागत सत्कार में संलग्न रहता है और उन्हें भोजन कराकर बचे हुए श्रेष्ठ अन्न का स्वयं भोजन सेवन करता है वह भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। जो अहिंसा आदि धर्मों के पालन में तत्पर होकर शांत भाव से रहता है और भगवान जी के नारायण, कृष्ण तथा वासुदेव आदि नामों का उच्चारण करता है वह श्रेष्ठ इंद्र आदि देवताओं के लिए भी वंदनीय है। जो मानव शिव, नीलकंठ तथा शंकर आदि नामों द्वारा भगवान शिव का स्मरण करता तथा सदा संपूर्ण जीवों के हित में संलग्न रहता है वह भी देवताओं के लिए पूजनीय माना गया है। जो गुरु का भक्त, शिव का ध्यान करने वाला, अपने आश्रम धर्म के पालन में तत्पर, दूसरों के दोष ना देखने वाला, पवित्र तथा कार्य कुशल है वह भी देवेश्वरों द्वारा पूज्य होता है। जो ब्राह्मणों का हित साधन करता है, वर्ण धर्म और आश्रम धर्म में श्रद्धा रखता है तथा सदा वेदों के श्रद्धाएं में तत्पर रहता है, उसे पंक्ति पावन मानना चाहिए। जो देवेश्वर भगवान नारायण तथा शिव में कोई भेद नहीं देखता, वह ब्रह्मा जी के लिए भी सदा वंदनीय है। फिर हम लोगों की तो बात क्या है। जो गौओं के प्रति क्षमाशील, उन पर क्रोध न करने वाला, ब्रह्मचारी, प्राय निंदा से दूर रहने वाला तथा संग्रह से रहित है, वह भी देवताओं के लिए पूजनीय है। जो चोरी आदि दोषों से प्राण मुख है, दूसरों द्वारा किए हुए उपकार को याद रखता है, सदा सत्य बोलता है, बाहर और भीतर से पवित्र रहता है तथा दूसरों की भलाई के कार्य में सदा संलग्न रहता है, वह देवता और असुर सब के लिए पूजनीय होता है। जिसकी बुद्धि वेदार्थ श्रवण करने, प्राण की कथा सुनने, सत्संग में लगी होती है, वह भी इंद्र आदि देवताओं द्वारा वंदनीय होता है। जो भारतवर्ष में रहकर श्रद्धापूर्वक पूर्वोक्त प्रकार के अनेकानेक सत्कर्म करता रहता है, वह हम लोगों के लिए वंदनीय है। जो शीघ्र इन पुण्य आत्माओं में से किसी एक की श्रेणी में अपने आप को ले जाने की चेष्टा नहीं करता, वह पापाचारी या मूढ़ ही है, उससे बढ़कर बुद्धिहीन दूसरा कोई नहीं है। जो भारतवर्ष में जन्म लेकर पुण्य कर्म से विमुख होता है, वह अमृत का घड़ा छोड़कर विष के पात्र को अपनाता है। जो मनुष्य वेदों और स्मृतियों में बताए धर्मों का आचरण करके अपने आप को पवित्र नहीं करता, वही आत्महत्यारा तथा पापियों का अगुवा है। जो कर्मभूमि भारतवर्ष का आश्रय लेकर धर्म का आचरण नहीं करता, वे वेदज्ञ महात्माओं द्वारा सबसे अधम कहा गया है। जो शुभ कर्मों का परित्याग करके पाप कर्मों का सेवन करता है, वह कामधेनु को छोड़कर आग का दूध खोजता फिरता है। इस प्रकार ब्रह्मा आदि देवता भी अपने भोगों के नाश से भयभीत होकर भारतवर्ष के भूभाग की प्रशंसा किया करते हैं। अतः भारतवर्ष तो सबसे अधिक पवित्र तथा उत्तम समझना चाहिए। ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ तथा सब कर्मों का फल देने वाला है। जो इस पुण्य में भूखंड में सत्कर्म करने के लिए उद्यत होता है, उसके समान भाग्यशाली तीनों लोकों में कोई नहीं है। जो इस भारतवर्ष में जन्म लेकर अपने कर्म बंधन को काट डालने की चेष्टा करता है, वे नर रूप में छिपा हुआ साक्षात नारायण ही है। जो परलोक में उत्तम फल प्राप्त करने की इच्छा रखता है, उसे आलस्य छोड़कर सत्कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। उन कर्मों को भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु को समर्पित करके उसका फल अक्षय माना गया है। यदि कर्म फलों की ओर से मन में वैराग्य हो तो अपने पुण्य कर्म को भगवान विष्णु में प्रेम होने के लिए उनके चरणों में समर्पित कर दे। ब्रह्मलोक तल के सभी लोक पुण्यक्षय होने पर पुनर्जन्म देने वाले होते हैं, परंतु जो कर्मों का फल नहीं चाहता, वे भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त कर लेता है। भगवान जी की प्रसन्नता के लिए वेद शास्त्र द्वारा बताए हुए आश्रम अनुकूल कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। जिसने कर्म फल की कामना त्याग दी है, वे अविनाशी पद को प्राप्त होता है। मनुष्य निष्काम हो या सकाम, उसे विधि पूर्वक कर्म अवश्य करने चाहिए। जो अपने वर्ण और आश्रम के कर्म छोड़ देता है, वे विद्वान पुरुषों द्वारा पथित कहा जाता है। सदाचार परायण ब्राह्मण अपने ब्रह्म तेज के साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। यदि यह भगवान जी के चरणों में भक्ति रखता है, तो उस पर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। समस्त धर्मों के फल भगवान वासुदेव हैं। तपस्या का चरम लक्ष्य भी वासुदेव ही हैं। वासुदेव के तत्व को समझ लेना ही उत्तम ज्ञान है तथा वासुदेव को प्राप्त कर लेना ही उत्तम गति है। ब्रह्मा जी से लेकर कीट पर्यंत ये संपूर्ण स्थावर जंगम जगत वासुदेव स्वरूप है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। वे ही ब्रह्मा और शिव हैं, वे ही देवता असुर तथा यज्ञ रूप हैं, वे ही ये ब्रह्मांड भी हैं। उनसे भिन्न अपनी पृथक सत्ता रखने वाली दूसरी कोई वस्तु नहीं है। जिससे पर या अपर कोई वस्तु नहीं है तथा जिनसे अत्यंत लघु और महान भी कोई नहीं है, उन्हीं भगवान विष्णु ने इस विचित्र विश्व को व्याप्त कर रखा है। स्तुति करने योग्य उन देवादिदेव श्री हरि को सदा प्रणाम करना चाहिए। श्री सनक जी कहते हैं, नारद, श्रद्धापूर्वक आचरण में लाए हुए सब धर्म मनवांछित फल देने वाले होते हैं। श्रद्धा से सब कुछ सिद्ध होता है और श्रद्धा से ही भगवान जी श्री हरि संतुष्ट होते हैं। भक्ति योग का साधन भक्ति पूर्वक ही करना चाहिए तथा सत्कर्मों का अनुष्ठान भी श्रद्धा भक्ति से ही करना चाहिए। विप्रवर नारद, श्रद्धाहीन कर्म कभी सिद्ध नहीं होते। जैसे सूर्य का प्रकाश समस्त जीवों की चेष्टा में कारण होता है, उसी प्रकार भक्ति संपूर्ण सिद्धियों का परम कारण है। जैसे जल संपूर्ण लोकों का जीवन माना गया है, उसी प्रकार भक्ति सब प्रकार की सिद्धियों का जीवन है। जैसे सब जीव जंतु पृथ्वी का आश्रय लेकर जीवन धारण करते हैं, उसी प्रकार भक्ति का सहारा लेकर सब कार्यों का साधन करना चाहिए। श्रद्धालु पुरुष को धर्म का लाभ होता है, श्रद्धालु ही धन पाता है, श्रद्धा से ही कामनाओं की सिद्धि होती है और श्रद्धालु पुरुष ही मोक्ष पाता है। दान, तपस्या अथवा बहुत दक्षिणा वाले यज्ञ भी यदि भक्ति से रहित हैं तो उसके द्वारा भगवान विष्णु संतुष्ट नहीं होते हैं। मेरु पर्वत के बराबर सोने की करोड़ों सहस्त्र राशियों का दान भी यदि बिना श्रद्धा भक्ति के किया जाए तो वह निष्फल हो जाता है। बिना भक्ति जो तपस्या की जाती है वे केवल शरीर को सुखाना मात्र है। बिना भक्ति जो हविष्य हवन किया जाता है वह राख में डाली हुई आहुति के समान व्यर्थ है। श्रद्धा भक्ति के साथ मनुष्य जो कुछ थोड़ा सा भी सत्कर्म करता है वह उसे अनंत काल तक अक्षय सुख देने वाला होता है। विदुक्त अश्वमेघ यज्ञ का 1000 बार अनुष्ठान क्यों ना किया जाए, यदि वह श्रद्धा भक्ति से रहित है तो सबका सब निष्फल होता है। भगवान जी की उत्तम भक्ति मनुष्यों के लिए कामधेनु के समान मानी गई है। उसके रहते हुए भी अज्ञानी मनुष्य संसार रूपी विष का पान करते हैं, ये कितने आश्चर्य की बात है। ब्रह्मपुत्र नारद जी, इस असार संसार में ये तीन बातें ही सार हैं: भगवत भक्तों का संग, भगवान विष्णु की भक्ति और सुख दुख आदि द्वंद्वों को सहन करने का स्वभाव। जिसके मन में दूसरे के दोष देखने की प्रवृत्ति है उसके किए हुए भजन दान आदि सभी कर्मों को निष्फल जानो। भगवान विष्णु उनसे बहुत दूर हैं जो दूसरों की संपत्ति देखकर मन ही मन संतप्त होते हैं। जिनका चित्त पाखंड पूर्ण आचरों में ही लगता है वे व्यर्थ कर्म करने वाले हैं। भगवान श्री हरि उनसे बहुत दूर हैं जो बड़े बड़े धर्मों के विषय में प्रश्न करते हैं किंतु उन धर्मों को झूठा बताते हैं, और धर्म कर्म के विषय में जिनका मन श्रद्धा भक्ति से रहित है ऐसे लोगों से भगवान विष्णु बहुत दूर हैं। धर्म का प्रतिपादन वेद में किया गया है और वेद साक्षात परम पुरुष नारायण का स्वरूप है। अतः वेदों में अश्रद्धा रखने वाले हैं उसे भगवान बहुत दूर हैं। जिसके दिन धर्म अनुष्ठान के बिना ही आते और चले जाते हैं वे लोहार की धोकनी के समान सांस लेता हुआ भी जीवित नहीं है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चार पुरुषार्थ सनातन हैं। श्रद्धालु पुरुषों को ही इनकी सिद्धि होती है, श्रद्धाहीन को नहीं। जो मानव अपने वर्ण आश्रम चित्ताचार का उल्लंघन किए बिना ही भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर है वह उस वैकुंठ धाम में जाता है जिसका दर्शन बड़े बड़े ज्ञानी भक्तों को सुलभ होता है। जो अपने आश्रम के अनुकूल वेदों का, धर्मों का पालन करते हुए भगवान विष्णु के भजन ध्यान में लगा रहता है वह परम पद को प्राप्त होता है। आचार से धर्म प्रकट होता है और धर्म के स्वामी भगवान विष्णु हैं। अतः जो अपने आश्रम के आचार में संलग्न है उसके द्वारा भगवान श्री हरि सर्वदा पूजित होते हैं। जो 6 अंगों सहित वेदों और उपनिषदों का ज्ञाता होकर भी अपने वर्ण आश्रमोचित आचार से गिरा हुआ है उसी को पतित समझना चाहिए, क्योंकि वह धर्म कर्म से भ्रष्ट हो चुका है। भगवान जी की भक्ति में तत्पर तथा भगवान विष्णु के ध्यान में लीन होकर जो अपने वर्ण आश्रमोचित आचार से भ्रष्ट हो उसे पतित कहा जाता है। वेद, भगवान विष्णु की भक्ति अथवा शिव भक्ति भी आचार भ्रष्ट मूड पुरुष को पवित्र नहीं करती है। पुण्य क्षेत्रों में जाना, पवित्र तीर्थों का सेवन करना अथवा भांति भांति के यज्ञों का अनुष्ठान भी आचार भ्रष्ट पुरुष की रक्षा नहीं करता। आचार से स्वर्ग प्राप्त होता है, आचार से सुख मिलता है और आचार से ही मोक्ष सुलभ होता है। आचार से क्या नहीं मिलता, संपूर्ण आचारों का, समस्त योगों का तथा स्वयं हरि भक्ति का भी मूल कारण भक्ति ही मानी गई है। सबको मनवांछित फल प्रदान करने वाले भगवान विष्णु भक्ति से ही पूजित होते हैं। अतः भक्ति संपूर्ण लोकों की माता कही जाती है। जैसे सब जीव माता का ही आश्रय लेकर जीव धारण करते हैं उसी प्रकार समस्त धार्मिक पुरुष भक्ति का अर्श हृदय लेकर जीते हैं। अपने वर्ण और आश्रम के आचार का पालन करने में लगे हुए पुरुष को यदि विष्णु जी की भक्ति प्राप्त हो जाए तो तीनों लोकों में उसके समान दूसरा कोई नहीं है। भक्ति से कर्मों की सिद्धि होती है, उन कर्मों से भगवान विष्णु संतुष्ट होते हैं, उनके संतुष्ट होने पर ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से मोक्ष मिलता है। भक्ति तो भगवत भक्तों के संग से प्राप्त होती है, किंतु भगवत भक्तों का संग मनुष्य को पूर्व जन्मों के संचित पुण्य से ही मिलता है। जो वर्ण आश्रमोचित कर्तव्य के पालन में तत्पर, भगवान जी की भक्ति के सच्चे अभिलाषी तथा काम क्रोध आदि दोषों से मुक्त हैं, वे ही संपूर्ण लोगों को शिक्षा देने वाले संत हैं। जो पुण्यात्मा अथवा जितेंद्रिय नहीं हैं, उन्हें परम उत्तम सत्संग की प्राप्ति नहीं होती। यदि सत्संग मिल जाए तो उसमें पूर्व जन्मों के संचित पुण्य को ही कारण जानना चाहिए। जिसके पूर्व जन्म में किए हुए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी को सत्संग सुलभ होता है, अन्यथा उसकी प्राप्ति असंभव है। सूर्य अपने किरणों के समूह से दिन में बाहर के अंधकार का नाश करते हैं, किंतु संत महात्मा अपने उत्तम वचन रूपी किरणों के समुदाय से सदा भीतर के अज्ञान अंधकार का नाश कर देते हैं। संसार में भगवत भक्ति के लिए लालायित रहने वाले पुरुष दुर्लभ हैं। उनका संग जिसे प्राप्त होता है, उसे सनातन शांति सुलभ होती है। अब नारद जी पूछने लगे सनक जी से, भगवत भक्त पुरुषों का क्या लक्षण है, वे कैसा कर्म करते हैं तथा उन्हें कैसे लोक की प्राप्ति होती है, ये सब आप यथार्थ रूप से बताइए। सनक जी, आप सुदर्शन चक्रधारी देवादि देव लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के भक्त हैं, अतः आप ये सब बातें बताने में समर्थ हैं, आपसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। तो सनक जी ने कहा, ब्राह्मण, योग निद्रा से मुक्त होने पर जगदीश्वर भगवान विष्णु ने बुद्धिमान महात्मा मार्कंडेय जी को जिस परम गोपनीय रहस्य का उपदेश किया था, वही तुम्हें बतलाता हूँ। सुनो, वे जो परम ज्योति स्वरूप देवादिदेव सनातन भगवान विष्णु हैं, वे ही जगत रूप में प्रकट होते हैं। इस जगत के सृष्टा भी वही ही हैं। भगवान शिव तथा ब्रह्मा जी भी उन्हीं के स्वरूप हैं। वे परले काल में भयंकर रुद्र रूप से प्रकट होते हैं और समस्त ब्रह्मांड को अपना ग्रास बनाते हैं। स्थावर जंगम रूप संपूर्ण जगत नष्ट होकर जब एकार्णव के जल में विलीन हो जाता है, उस समय भगवान विष्णु ही वट वृक्ष के पत्र पर शिशु रूप से शयन करते हैं। उनका एक एक रोम असंख्य ब्रह्मा आदि से विभूषित होता है। महापरले के समय जब भगवान वट पत्र पर सो रहे थे, उस समय उसी स्थान पर भगवान नारायण के परम भक्त महाभाग मार्कंडेय जी भगवान जी की विविध लीलाओं का दर्शन करते हुए खड़े थे। अब ऋषियों ने पूछा, मुनि, हमने पहले से सुन रखा है कि उस महाभयंकर परले काल में स्थावर जंगम समस्त प्राणी नष्ट हो गए थे और एकमात्र भगवान श्री हरि ही विराजमान थे। जब समस्त चराचर जगत नष्ट होकर एक कारणों में विलीन हो चुका था, तब सबको अपना ग्रास बनाने वाले श्री हरि ने मार्कंडेय मुनि को किस लिए बचा रखा था? इस विषय को लेकर हमारे मन में बड़ा कौतूहल हो रहा है, अतः इसका निवारण कीजिए। भगवान विष्णु को सुयाश सुधा का पान करने में किसे आलस्य हो सकता है? तो सूत जी कहने लगे, ब्राह्मणों, पूर्व काल में मार्कंडेय नाम से विख्यात एक महाभाग मुनि होंगे हैं। उन महातपस्वी महर्षि ने शालग्राम नामक महान तीर्थ में बड़ा भारी तपस्या की। उन्होंने 10,000 युगों तक सनातन ब्रह्म का गुणगान करते हुए उपवास किया। वे बड़े क्षमाशील, सत्य प्रतिज्ञ तथा जितेंद्रिय थे। समस्त प्राणियों को अपने समान देखते थे। उनके मन में विषय भोगों के लिए तनिक भी कामना नहीं थी। वे संपूर्ण जीवों के हितेशी तथा मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले थे। उन्होंने उक्त तीर्थ में बड़ी भारी तपस्या की। उनकी तपस्या से शंकित होकर इंद्र आदि सब देवता उस समय अना में परमेश्वर भगवान नारायण की शरण में गए। क्षीर सागर के उत्तर तट पर जाकर देवताओं ने देव देवेश्वर जगत गुरु पद्मनाभ का इस प्रकार स्तवन किया। देवता बोले, हे अविनाशी नारायण, हे अनंत, हे शरणागत पालक, हम सब देवता मार्कंडेय मुनि की तपस्या से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। आप हमारी रक्षा कीजिए। देवादि देवेश्वर आपकी जय हो। शंख और गदा धारण करने वाले देवता आपकी जय हो। ये संपूर्ण जगत आपका स्वरूप है, आपको नमस्कार है। आप ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति के आदि कारण हैं, आपको नमस्कार है। देव देवेश्वर आपको नमस्कार है। लोकपाल आपको नमस्कार है। संपूर्ण जगत की रक्षा करने वाले आपको नमस्कार है। लोक साक्षिन आपको नमस्कार है। ध्यान गम्य आपको नमस्कार है। ध्यान के हेतुभूत ध्यान स्वरूप तथा ध्यान के साक्षी परमेश्वर आपको नमस्कार है। पृथ्वी आदि पांच भूत आपके ही स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। आप चैतन्य रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप सबसे श्रेष्ठ हैं, आपको नमस्कार है। आप शुद्ध स्वरूप हैं, निर्गुण हैं तथा गुण रूप हैं, आपको नमस्कार है। निराकार साकार तथा अनेक रूप धारण करने वाले आपको नमस्कार है। गौओं तथा ब्राह्मणों के हितेशी आपको नमस्कार है। जगत का हित साधन करने वाले सच्चिदानंद स्वरूप गोविंद आपको बार बार नमस्कार है। इस प्रकार देवताओं द्वारा की हुई स्तुति की ओर सुनकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान लक्ष्मीपति ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उनके नेत्र खिले हुए कमल दल के समान शोभा पा रहे थे। उनका करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाव था। सब प्रकार के दिव्य आभूषणों से भी युक्त थे। भगवान जी के वक्ष तल पर श्री वस्त्र सुशोभित हो रहा था। वे पीतांबर धारण किए हुए थे। उनकी आकृति बड़ी सौम्य थी। बाएं कंधे पर सुनहरे रंग का यज्ञोपवीत चमक रहा था। बड़े बड़े महर्षि उनकी स्तुति कर रहे थे तथा श्रेष्ठ पार्षद उन्हें सब ओर से घेर कर खड़े थे। उनका दर्शन करके वे संपूर्ण देवता उनके तेज के समक्ष फीके पड़ गए थे और बड़ी प्रसन्नता के साथ पृथ्वी पर लेटकर अपने आठों अंगों से उन्हें प्रणाम किया। तब प्रसन्न हुए भगवान विष्णु प्रणाम करने वाले इंद्र आदि देवताओं को आनंदित करते हुए गंभीर वाणी में बोले, भगवान जी ने कहा, देवताओं मैं जानता हूं मरकंडो मुनि की तपस्या से तुम्हारे मन में बड़ा खेद हो रहा है, परंतु वे महर्षि साधु पुरुषों में अग्रगण्य हैं, अतः तुम्हें कष्ट नहीं देंगे। देवताओं, जो साधु पुरुष हैं वे संपत्ति में हो या विपत्ति में किसी प्रकार भी दूसरों को कष्ट नहीं देता। वे सपनों में भी ऐसा नहीं करते। जो मानव संपूर्ण जगत का हित करने वाला, दूसरों के दोष न देखने वाला तथा ईर्ष्या रहित है, वह इस लोक और परलोक में साधु पुरुषों द्वारा निशंक कहा जाता है। शशंक व्यक्ति सदा दुखी रहता है और निशंक पुरुष सुख पाता है। अतः तुम लोग निश्चिंत होकर अपने अपने घर जाओ। मरकंडो मुनि तुम्हें कोई कष्ट नहीं देंगे। इसके सिवा तुम्हारी रक्षा करने वाला मैं तो हूं ही। अतः सुखपूर्वक विचरो। इस प्रकार अलसी के फूल की भांति श्याम कांति वाले भगवान विष्णु देवताओं को वर देकर उनके देखते देखते वही अंतर ध्यान हो गए। देवताओं का मन प्रसन्न हो गया। वे जैसे आए थे उसी प्रकार स्वर्ग लौट गए। भगवान श्री हरि ने प्रसन्न होकर मरकंडो को भी प्रत्यक्ष दर्शन दिया। जो स्वयं प्रकाश निरंजन एवं निराकार पर ब्रह्म है, वही अलसी के फूल के समान श्याम सुंदर विग्रह धारण करके प्रकट हो गए। दिव्य आयुधों से शोभित उन पीताम्बरधारी भगवान विष्णु को देखकर मरकंडो मुनि आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें ध्यान से आंखें खोलकर देखा, भगवान विष्णु सम्मुख विराजमान हैं। उनके मुख से प्रसन्नता टपक रही है। वे शांत भाव से स्थित हैं। जगत का धारण पोषण उन्हीं के द्वारा होता है। ये संपूर्ण विश्व उन्हीं का तेज है। भगवान जी का दर्शन करके मुनि का शीर पुलकित हो गया। उनके नेत्रों से आनंद के आंसू झरने लगे। उन्होंने पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर उन देवादि देव सनातन परमात्मा को प्रणाम किया। फिर हर्षजनक आंसुओं से भगवान जी के दोनों चरण पखारते हुए वे सिर पर अंजलि बांधकर उनकी स्तुति करने लगे। मार्कंडेय जी कहने लगे, परमात्म स्वरूप परमेश्वर को नमस्कार है, जो पर से भी अति परे है, जिनका पर पार पाना असंभव है, जो दूसरों पर अनुग्रह करने वाले तथा दूसरों को संसार सागर के उस पार पहुंचा देने वाले हैं, उन भगवान श्री हरि को नमस्कार है, जो नाम और जाति आदि की कल्पनाओं से रहित है, जिनका स्वरूप शब्द आदि विषयों के दोष से दूर है, जिनके अनेक स्वरूप हैं तथा जो तमोगुण से सर्वथा शून्य हैं, उन स्तुति करने योग्य परमेश्वर का मैं भजन करता हूँ, जो वेदांत वेद्य और पुराण पुरुष हैं, ब्रह्मा आदि से लेकर संपूर्ण जगत जिनका स्वरूप है, जिनकी कहीं भी उपमा नहीं है तथा जो भक्तजनों पर अनुग्रह करने वाले हैं, उन स्तवन करने योग्य आदि परमेश्वर की मैं आराधना करता हूँ, जिनके समस्त दोष दूर हो गए हैं, जो एकमात्र ध्यान में स्थित रहते हैं, जिनकी कामना निवृत्त और मोह दूर हो गए हैं, ऐसे महात्मा पुरुष जिनका दर्शन करते हैं, संसार बंधन को नष्ट करने वाले उन परम पवित्र परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ, जो स्मरण मात्र से समस्त पीड़ाओं का नाश कर देते हैं, शरण में आए हुए भक्तजनों का पालन करते हैं, जो समस्त संसार के सेवे हैं तथा संपूर्ण जगत जिनके भीतर निवास करता है, उन करुणा सागर परमेश्वर विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। महर्षि मार्कंडेय के इस प्रकार स्तुति करने पर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने चार विशाल भुजाओं से खींचकर मुनि को हृदय से लगा लिया और अत्यंत प्रेम पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनि, तुम सर्थानिष्पाप हो, तुम्हारी तपस्या और स्तुति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम कोई वर मांगो सुव्रत, तुम्हारे मन को जो अभिष्ट हो वही वर मांग लो। तो मार्कंडेय ने कहा, देव जगन्नाथ, मैं कृतार्थ हो गया, इसमें तनिक भी संशय नहीं है, क्योंकि जो पुण्य आत्मा नहीं है उनके लिए आपका दर्शन सर्था दुर्लभ है। ब्रह्मा आदि देवता तथा तीक्ष्ण व्रत का पालन करने वाले योगी जन भी जिनका दर्शन नहीं कर पाते, धर्मनिष्ठ यज्ञों की दीक्षा लेने वाले यजमान, वीतराग साधक तथा ईर्षा रहित साधुओं को भी जिनका दर्शन दुर्लभ है, उन्हीं परम तेजों में आप श्रीहरि का मैं दर्शन कर रहा हूँ। इससे बढ़कर दूसरा और क्या वर मांगो। जगतगुरु जनार्दन, मैं इतने से ही कृतार्थ हूँ। अच्युत महापात की मनुष्य भी आपके नामों का स्मरण करने मात्र से आपके परम पद को प्राप्त कर लेते हैं, फिर जो आपका दर्शन कर लेता है उसके लिए तो कहना ही क्या है। तो भगवान जी बोले, ब्राह्मण तुमने ठीक कहा है, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, मेरा दर्शन कदापि व्यर्थ नहीं होगा, अतः तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर मैं तुम्हारे यहाँ अंश रूप से समस्त गुणों से युक्त रूपमान तथा दीर्घजीवी पुत्र के रूप में उत्पन्न होऊंगा। मुनिश्रेष्ठ, जिसके कुल में मेरा जन्म होता है उसका समस्त कुल मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, मेरे प्रसन्न होने पर तीनों लोकों में कौन सा कार्य साध्य है। ऐसा कहकर देव देवेश्वर भगवान विष्णु मार्कंडेय मुनि के देखते देखते अंतर ध्यान हो गए। तदंतर वे मुनि तपस्या से निवृत्त हुए।